Chapuri zimeruli jak prawilny gruzin. Chwilę temu harczo, wiem za bardzo tobie nic nie mówi. Dieta pudełkowa nie ma smaku, to bez kitu. Wypierdalaj mi z tym, to dla jakichś fanatyków. Bejko, szukam czegoś nowego. Chuj mnie obchodzi, co tam wszyscy ludzie jedzą. Znowu halumi w paros. Chuj mnie obchodzi, jakiś tam makaron. Wyjebało ci bęben jak balon. Czuję się jak baron, mam do tego prawo. Patrz jak za oknem przelatują Fiaty, brawo. Dobra zdrówko. Płatność będzie kartą czy gotówką? Gotówką. Mój człowiek kręci kurwa sushi takie, jakby sam był futomakiem. Ona wie co to za grzyb, to na pewno nie shiitake. Pakiet 2 i 3 znowu wydaje sałatę. Któregoś dnia zwiedzę wszystkie kuchnie świata. Mój człowiek kręci kurwa sushi takie, jakby sam był futomakiem. Ona wie co to za grzyb, to na pewno nie shiitake. Pakiet 2 i 3 znowu wydaje sałatę. Któregoś dnia zwiedzę wszystkie kuchnie świata. Mleczko kokosowe i kolendra. To nie kokaina w nosie z odrabiną serwa. No nie. Jak byłem ze w Amsterdam, no, to jadłem frytki z majonezem. Takie spoko. Na wyspach za to z octem. Nie znałem tego, choć nie jestem osłem. Kulinarnie pewnie już dorosłem. Deco Moreno w sztabach, mój człowiek baba. Nie umie po polsku gadać, nie, ani gotować, nie. Chyba że krakena z amoniakiem, chyba że to baking soda. Kebab shish czarna, nie szara mysz. Czeka najebane jak falandysz. Mój człowiek kręci kurwa sushi takie, jakby sam był futomakiem. Ona wie co to za grzyb, to na pewno nie shiitake. Pakiet 2 i 3 znowu wydaje sałatę. Któregoś dnia zwiedzę wszystkie kuchnie świata. Mój człowiek kręci kurwa sushi takie, jakby sam był futomakiem. Ona wie co to za grzyb, to na pewno nie shiitake. Pakiet 2 i 3 znowu wydaje sałatę. Któregoś dnia zwiedzę wszystkie kuchnie świata.